ที่จังหวัดเลยแล้วก็กำลังเที่ยวไปประกาศธรรมว่าเป็นองค์พระศรีอานแต่เป็นผู้หญิงอาจจะมาปาทกถาธรรมพบตรงโน้นตรงนี้แต่เคยพูดเรื่องหาโลกพระศรีอานทีนั่นเดี๋ยวนี้มันเกิดข้าพเจ้าท่านบอกไว้แล้วบอกว่าพันที่สามเข้ามาถึงใหม่ๆถึง2,500 ปี2,500 ปีล่วงแล้วแถมถ่วนท้ายมาฟุ้งมูประชาเชื่อชาวชมพูพวกไพทั้งผู้ใหญ่และผู้หน่อยพ่อยเหลียวลายพังบางคนอุตรีขึ้นสำคัญตนวาวิเศษว่าตัวมีเดชกาฮอได้อวดทายาทนี่มีผู้มีฤทธิ์มีเดชเด่นดังโฆษณากันมาทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งทางอะไรคนก็ลังไลฟ์ไปก็เลยได้เงินได้ทองเวลาผู้มีบุญมีคุณมาก็ให้มอบไว้เด้อจะได้เงยหน้าบึ้งอะไรต่างๆนี่มีเยอะมากคนโบราณท่านไม่ทราบว่าท่านรู้ได้ยังไงท่านก็พูดเอาไว้อย่างนี้บางคนหอทะยานขึ้นเว้หาให้คนเบิ่งคือพูดเฉยๆออกกำลังทำไม่ได้เป็นอุปราชหล่อให้คนหงอทั่วไปบางพองอวดว่าโตสิได้เป็นใหญ่ในชมพูบางพองตัวว่าพระอินทร์สิได้ลงมาเหยียบบางพองเตรียมตัวถาพระญาติทำมีกระลาดเห็นไหมล่ะปี2,400 กว่าพระญาติทำมีกระลาดที่เมืองอุบลที่บ้านสะพือกุศกรนั่นน่ะเจ้ามั่นผีบุญมาประกาศตัวขึ้นหินแห่หินทรายจะเป็นเงินเป็นทองมักฟักนี่สิเป็นยักษ์เป็นมารควยตู้ควยดอนจะเป็นยักษ์มากินหัวคนผู้หญิงคนไหนไม่มีผัวยักษ์จะกินก้อนให้เฝ้าเอาผัวนอกนั้นถ้าใครมีบาปมีกรรมให้ไปตัดเวรตัดกรรมเรียกว่าผีบาปส่วนผู้มีบุญก็เตรียมตัวถาพระญาติทำมิกลาดภูประเสริฐแท้สิลงมาเหยียบโมห้องเตรียมตัวท่าอะไรหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องทางการเมืองคมยาสัพพสิทธิประสงค์ท่านก็เลยสั่งปราบข้าจะตายไม่ใช่น้อยจะมันผีบุญนั้นก็รีบหนีไปก่อนจับไม่ได้ซ้ำข้ามไปประเทศลาวจ่อยเห็นไหมพญาธรรมิกราชเราได้พูดกันพันที่หนึ่งก็ยังมีพันที่สองก็ยังมีพันที่สามก็มีท่านว่าศาสนาล่วงจาก 2,000 ปีไปแล้วก็เข้าสู่พันที่สามนี่ก็ยังจะพอมีแต่ว่าโลกเนี่ยมันจะลำบากมากหน่อยแต่ก็ยังไม่หมดไปเป็นดังนี้ขึ้นมาพันที่สามมีแต่ผ้ากันตัววาตัวสิเป็นเจ้าบางพองหยกกันเข่าไม้กันเป็นพักพวกซ้อมหมดผู้หนึ่งไห่เป็นเจ้าโจกจอมแน่สมมติกันคนนั้นเก่งอย่างนู้นดีอย่างนี้แล้วก็ตั้งคณะเป็นกองเชียร์ผู้อื่นมากับตัวอยู่คนดีเฉยๆอย่างสั่นอย่างสิเนี่ยเขาเรียกว่าสมมุติผู้หนึ่งให้เป็นเจ้าโจกจอมปลอมตัวเป็นเจ้าพญาธรรมเมกลาท่ากันนอบหนอบหวายพ่อหล่อหลอกคนมีครูบาอาจารย์บางคนไม่มีอะไรหรอกแต่มีกองเชียร์ขึ้นมาช่วยกันเชียร์อู้ยคนดีอย่างสั่นอย่างสิย้อยผู้มีบุญมาเกิดในเจ้าใหญ่นายโตมาเห็นดิดอุ้ยได้หมอบได้ข่าวคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่กองเชียร์พากันเชียร์ข้าวก็เลยหลงกันใหญ่คนโบราณพูดไว้อย่างนี้พากันนบหน่อหวายพ่อหล่อหลอกคนขันว่าเสื้อแล้วหล่อหลอกเอาของทั้งเงินคำตัวอันบ่มีเว้นเป็นเสื้อผ้าแพ้ว่ามดทกสิงว่าแต่หวังหลอกได้ให้เอาเสียงส่วนพอถึงพันที่สามเขามาถึงข้าวแหลกค้นเป็นจังสี่เรื่องเลื่อยบวกขาดสายเถิดแล้วข้าวนั้นยังมีหาแจมเจ้าตนประเสริฐมหาคุณก็หากมีบุญร้ายลื่นค้นทั้งดาวคือร่มตั้งแต่2,100มาจะมีมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มาสร้างพระพุทธรูปเอาละเป็นว่าคนโบราณนั้นพูดไปแล้วพันที่หนึ่งมีพญาธรรมิกราชถ้าเดือดร้อนวุ่นวายก็มีคนดีเกิดขึ้นพันที่สองก็เกิดขึ้นพันที่สามนี่วุ่นวายมากที่สุดแต่ก็มีพญาธรรมมิกราชอาตมาก็เลยพูดเรื่องธรรมมิกราชเมื่อวานเมื่อวันพระก่อนๆโน้นธรรมะแปลว่าความถูกต้องความดีความงามอีกะประกอบด้วยราชะคำนี้เก็บคำแรกๆคำว่าราชะเกิดขึ้นมาจากความพอใจมนุษย์ได้ตั้งหัวหน้าขึ้นมาในเมื่อบ้านเมืองวุ่นวายก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดอาตมาก็เลยไปเก็บศัพท์นี้มาจากอาคัญยสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่